दर्द देकर से क्यों दर्द का एहसास दिया है भगवान, तू है पत्थर का तो इस दिल को भी पत्थर का बनाया होता। तुझको मैं ऐ दिले बर्बा कहां ले जाऊं, तुझको मैं ऐ दिले छोड़ेगा जहां ले जाऊं, तुझको मैं ऐ दिले बर्बा कहां ले जाऊं, उनका गम साथ न छोड़ेगा जहां ले जाऊं, तुझको मैं ऐ दिले बर्बा। आसमां कोई नहीं टूटे सितारों के, किसकी महफिल में तुझे मेरी जान ले जाऊं, तुझको मैं ऐ दिले बर्बा कहां ले जाऊं, उनका गम साथ न छोड़ेगा जहां ले जाऊं, तुझको मैं ऐ दिले बर्बा ऐ दिले बर्बा ऐ दिले बर्बा। चार तिनके जो चुने थे बड़ी मुश्किल से कभी, बेरहम वक्त ने उस पर भी गिरा दी बिजली, पूछे तो कौन पूछे ये बात आसमां से, ये कैसी दुश्मनी है बिजली को आशियां से, किसके घर अब तेरी आहों का दुआ ले जाऊं, तुझको मैं ऐ दिले बर्बाद कहां छोड़ेगा जहां ले जाऊं, तुझको मैं ऐ दिले बर्बा। से नहीं ठहरा जाता, गम के तूफान में मुझसे नहीं ठहरा जाता। अब जरा रहे मो करम की भी नजर हो दाता, ऐसा दर और कहाँ है कि वहाँ ले जाऊँ तुझको मैं, ऐ दिले बर्बाद कहाँ ले जाऊँ। उनका गम साथ न छोड़े को मैं, ऐ दिले बर्बाद कहाँ ले जाऊँ। उनका गम साथ न छोड़ेगा जहाँ ले जाऊँ तुझको।